Basi bo mwana kabango na ba produit ni nene ba pakolaka ba koma kote kana ba poste oye mobali ya bala se moibi oye bo kilo bo mwana kabango na ba patala minene meibi ya kala manzembo na nga seko iba oye mabina na nga seko iba oye etikali moke se a iba nye iho na mobima moto po ya tekisa na falanga oye Bana wiki boyaka toyo kanalelo e Oh yo yo yo yo Bani ga ibola e Iko ekenga Bana wiki boyaka toyo kanalelo Oh yo yo yo Bani ibekila e Lasta bukirashi Yo yo yo Jose Koko Yo yo yo yo, Moa Jose, Moa Jose, Moa Jose, Moa Jose, Moa Jose, Mami Sasa, c'est bien. I'm your dog, yeah, my young man, my yetula. I'm your dog, yeah, my young man, my bate. I'm your dog, yeah, my young man, my yellow. Moa mama wogaga, Elodie Bonumwe wogaga, Moa mama wogaga, Mama Dogazi wogaga, Moa mama wogaga, Moa mama wogaga. Jobalar Niko. Kizaza na inga, kizaza na inga, kizaza na inga. Bisone kwa tere mapela, kizaza na inga. Oya, bisone kwa tere mapela. Kizaza lo somo. Stan Golima, Tonton Mopau. Kizaza na biodie, kizaza na biodie, kizaza na biodie. Bisone kwa tere mabongo, kizaza na biodie. Bisone kwa tere mabongo, kizaza na biodie. Bisone kwa tere mabongo, kizaza lo somo. Bisone kwa tere mabongo. Moa mama wogaga, moa mama wogaga, moa mama wogaga. Molilili kumba, yesanu nagira moye ye ye. Molilili kumba, yesanu nagira moye ye. Shishi na mama na Nora na Angola, Didier Lomboto. Yabizo na bino boka bonye, yabizo na bino boka bonye, yabizo na bino boka bonyo, yabizo na bino boka bonyo. Komanda Willy Motema ya Nina Kitambo. Papi Moniba Nagomi Obange Nagomi Obange Zulu 21 Bébé Mongo Sami Olungu Moa mame wogege Papa Sadame wogege Papa Die wogege Papa Elve wogege Bakolo Bibali yo Bamama Yazando Bakolo Bibali yaya Bamama Yazando Agambela Bakolo Bibali yo Mama ya zando akambela ye Bolingo Bolingo ya kaye Bolingo soma ye Ya kaye Soma ye Ya kaye Soma ye Oya boye moye manu moye Oya boye moye Mama ya gana memi na moye Mama ya gana memi na moye Baba rabi na memi na moe, Baba rabi na memi na moe. Kizali bala na mokili, obele koli ye. Kizali bala, obele koli ye. Olamba gelubu mwoneni ye. Mobali ali ye, olamba gelubu mwoneni ye. Mobali ato na o, nyoso wana sebisengo. Nyoso wana sebisengo, nyoso wana sebisengo. Nyoso wana sebisengo ye. Boy, boy, come here. Yeah, yeah, yeah. Bébé de Brazzaville. Mariaga na moto bandeko, mazika role mwe. Mariaga na mbangu, kayoka kampe ma. Mbangu mbangu peme. Junior Makaba. Mbangu mbangu peme. Mbangu mbangu peme. Mama yo yo yo, mama yo yo yo, mama yo yo yo, mama yo yo yo, mobali ya molai, pesa e mwasi ya molai yo, mafanda libala, basala makambo ya milai, bonyoma, mama yo yo yo, mama yo yo yo, mobali ya shege, pesa e mwasi ya shege yo. Mama dali bala, basala makambo ya bashege, bonyoma. Mama ye ye ye, bonyoma. Mama yo yo yo, bonyoma. Mama ye ye ye, bonyoma. Mama yo yo yo, bonyoma. Masaba mama ya bana, pesa e mwasi ya monene. Mama dali bala, basala makambo ya mine, bonyoma. Mama ye ye ye, bonyoma. Mama yo yo yo, bonyoma. Mobali ya moke, pesa e mwasi ya moke. Mama yo yo yo, Safira. Mama yo yo yo, Mama yo yo yo, Mama yo yo yo. Mobali ya maneti, pesa e mwasi ya maneti yo. Baba ndali bala, basala makambo ya maneti. Bonyoma, Mama yo yo yo, Bonyoma. Mama yo yo yo, Bonyoma. Mobali ya matama, pesa e mwasi ya matama. Baba ndali bala, basala makambo ya matama. Bonyoma, Mama yo yo yo, Bonyoma. Mama yo yo yo, Bonyoma. Mobali ya suwa, pesa e mwasi ya suwa. Oh, Baba ndali bala, basala makambo ya bazuwa. Bonyoma, yo yo yo yo. Mama yo yo yo, Bonyoma. Mobali ya mandele, pesa e mwasi ya mandele. Oh, Baba ndali bala, basala makambo ya mindele. Bonyoma, Bonyoma, Mama yo yo yo yo, Bonyoma. Bolili kubo yo, yo yo yo, Bolili kubo yo yo yo, yo yo, Mama yo yo yo, Bonyoma. Mama yo yo yo, Bonyoma. Mobali ya zando, pesa e mwasi ya zando. Baba ndali bala, basala makambo ya basando. Bonyoma, yeah yeah yeah, yeah yeah. Mama yo yo yo, Bonyoma. Mobali ya libongo, pesa e mwasi ya libongo. Baba ndali bala, basala makambo ya libongo. Bonyoma.